ممبر رسول پر جلوہ فرما جلوہ بار حضرات علماء کرام، محترم شورائے عظام، محترم بزرگوں، عموم ساتھیو، عزیز بچوں، اسلام کی عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مولانا تجمل حسین صاحب اور دیگر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے. مجھے افسوس ہے کہ ترغم بہرائچی صاحب، مولانا قاری نعمت اللہ صاحب نے تبسم مشاہدی یہ حضرات پڑھنے سے رہ گئے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سبھی پڑھنے میں سب کا سلو، کسی کا دل نہ روٹے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو وقت ملے تھوڑی سی میں عرض معروض کروں، اور میں نے پہلے ہی بھیجا تھا کہ آپ جگہ دیکھ کر آؤ، پروگرام تو کر رہے ہو، ایسی جگہ ہو جہاں مخلوق خدا کو زحمت نہ ہو، جگہ قائدے کی ہو. آنے والا بھی سیدھا تھا اور کرنے والے بھی سیدھے تھے. پھر وہی شعر یاد آتا ہے، دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، کہیں جگہ نہ رہی میرے آشیانے کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ نے جو ابھی الاؤنسری سنی حضرت مولانا تجمل حسین صاحب قبلہ سے، تو ذہن میں کوئی شیش محل لے کے نہ بیٹھیے گا. میں ایک خادم ہوں، بہت ادنا آپ کا خادم، بس صبح شام، صبح کہی شام کہی، دن کہی رات کہی، پھرتے ہیں عاشق بدنام کہی، پتا کیا خواب بتائیں نشاں بے نشاں اپنا، لگا بستر جہاں لیٹے وہی سمجھا مکان اپنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رمضان کا مہینہ گھر گزرا، اس کے بعد سے آپ ہی کی خدمت میں ہوں اور یہ قاعدہ آ گیا. اب دیکھیے کب واپسی ہوتی، بس ایک درد دل لیے پھرتا ہوں، نہ معلوم کس کو میرے دل کی آواز پسند آ جائے اور مصطفیٰ پیارے کا غلام بن جائے. غالباً آپ ادھر تشریف لے آئیں، کانپوری نا، ہاں آپ ادھر تشریف لائیں. آئیے آئیے آئیے، ماشاء اللہ ادھر بلا لیجیے. حضرت مولانا تجمل صاحب سے پوچھ لیجئے کہ نعروں کا ٹائم تو تقدیم میں نہیں لگے گا، یا انتظامیہ سے معلوم کر لیں کس وقت تک کا پرمیشن ہے، کیونکہ مختصر گفتگو کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو مولا قبول فرمائے. بس تھوڑی دیر کے لیے ہم حاضر آئے، مگر قبرستان نہ بنائیے گا ہندوستان. کیا کہیں گے؟ ذرا زور سے بولو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. آئیے آئیے، کانپور کے یہ بڑے ماشاء اللہ مائنار شاعر ہیں، آ جائیے، موقع لگے تو پڑھ لیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قبل اس کی اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے. سب سے پہلے سارے جہان کی آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، اپنی امت کے لیے رونے والے، اپنی امت کو بخشوانے والے، اپنی امت کو نماز دینے والے، اپنی امت کو روزہ دینے والے، اپنی امت کو اپنے دامن کرم میں چھپانے والے، آگ کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس ملے جانے والے، شفاعت جاہل کبائر کا نغمہ جافضہ سنانے والے، وہ محبوب، وہ آقا، وہ داتا، وہ رسول کہ حضرت موسیٰ بھی یاد کرے، مولا کاش کہ مجھے تو ان کا امتی بنا. اے بولا مسلمان کدھر جا رہا، اس آقا پہ پہلے درود تو پڑھ لے، اللهم صل على سيدنا ونبينا وعلى آله وصحبه اجمعين. صلى الله عليه وسلم. ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک. صلی اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. رسول اللہ. فخر زمین و زمن سرمائے المفن بریل کے دائے دار ہم غربائے اہل سنت کے مددگار آقائے نعمت دریائے رحمت امام عشق محبت سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت رضوان بڑے پیارے انداز میں گنگنا رہی ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا تیل آ رہا جس کے ماتھے شفاعت کا تیل آ رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اور ایک دیوانہ کہتا ہے ایک مستانہ کہتا ہے ایک عاشق کہتا ہے ایک پروانہ کہتا ہے ایک فرزانہ کہتا ہے بڑے پیارے انداز میں آقا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. دیوانے کا انداز تو دیکھو پروانے کا انداز تو دیکھو عاشق کا انداز تو دیکھو اب بھی نہیں سمجھے گا پیارے تو کب سمجھے گا. جیسے ہی اس نے کہا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اس نے دامن تھاما محبت نے چیلنج کیا پیار نے پکار کے کہا ناگان پیار نہ کرو پیار کر تو پیار کو بدنام نہ. محبوب کا نام آیا نیند آ گئی درود قضا ہو گئی سلام قضا ہو گیا تو بجتا وہ کہتا ہے کہ آقا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے آقا مجھے نیند آ گئی تھی درود قضا ہو گئی تھی اگر میری آنکھ کھلے تو زبان پہ صلی اللہ کا ترانہ. اے میرا بولا مسلمان اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا. اگر کوئی مولانا تجمل حسین سے سلام بند کرے تو کہتے ہی فتنے والا ہے کہ مولانا تجمل صاحب سے سلام بند کر دیا ہے. اگر کوئی مولانا جامع مسجد کے پیش امام صاحب کیا نام ہے حضرت آپ کا اللہ اللہ مولانا حکیم الدین صاحب ان سے اگر کوئی سلام بند کرے تو کہتے لپڑا اس کا ہے اس نے سلام بند کر دیا ہے جھگڑا یہ کر رہا ہے مولانا تجمل سے سلام اس نے بند کیا ہے مولانا حکیم الدین سے سلام اس نے بند کیا ہے. اللہ والی مسجد کے پیش امام قاری کیا نام ہے قاری شریف صاحب سلام ان سے بند کیا ہے جھگڑا اس کا. بولو غلط تو نہیں کہتا. غلط کہوں تو میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالو غلط کہوں تو میرے پاؤں میں بیڑی ڈالو غلط کہوں میں مجرم ہوں تو مجھے کوٹھے میں بند کر دو کہ ادریس رضا تو مجرم ہے تو فتاحی ہے. پتہ چلا پیارے تمہارا قانون یہ ہے کہ جو سلام بند کرے مولانا تجمل سے وہ جھگڑالو ہے جو سلام بند کرے مولانا قطب الدین سے وہ جھگڑالو ہے جو سلام بند کرے مولانا شریف سے وہ جھگڑالو ہے. مولانا شریف جھگڑالو نہیں جو سلام بند کرے وہ جھگڑالو. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا پیارے کیا کدھر جا رہا ہے جو قانون تو اپنے لیے استعمال کر رہا ہے جو دستور تو اپنے لیے استعمال کر رہا ہے جس اصول کو تو اپنے لیے استعمال کر رہا ہے جس معاشرے کو جس اصول کو اپنے معاشرے میں استعمال کر رہا ہے کیا وہ اصول آقا کے لیے استعمال نہ ہوگا کیا وہ اصول داتا کے لیے استعمال نہ ہوگا کیا وہ اصول مصطفیٰ جان رحمت کے لیے استعمال نہ ہوگا. اللہ جس نبی نے نماز دی ہو جس نبی نے روزہ دیا ہو جس نبی نے حج دیا ہو جس نبی نے زکات دی ہو جس نبی نے خدا کی پہچان کرائی ہو جس نبی نے ایمان دیا ہو آج اسی نبی کے سلام پر پہرا بٹھایا جائے. یا رسول اللہ ہم آہ بھی کرتے ہیں ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. اے بھولا مسلمان آ جاؤ اس آیت مقدسہ کے اندر ادریس رضا سے نہ پوچھو بریلی کی کتاب سے نہ پوچھو آؤ آؤ قرآن پاک سے پوچھو آؤ آؤ فرقان حمید سے پوچھو. اللہ اللہ یہ آیت کریمہ اعلان کر رہے بے شک مفہوم آیت مقدسہ بے شک اللہ اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے. اللہ ہم نے کہا آیت کریمہ کا بھی مفہوم عرض کیا مگر مجھ سے پہلے مولانا قاری عطا الرحمت صاحب آئے انہوں نے کہا درود شریف پڑھیے. کیا کہا زور سے بولو بھائی. آپ نے کہا اللہم صلی مولا درود بھیج اپنے حبیب پر. ابھی آئے مولانا بشارت حسین صاحب, ان کا درود شریف پڑھیے, تو آپ نے کہا اللہم صلی, اے مولا تو اپنے محبوب پر درود بھیج. ابھی آئے شاعر اہل سنت, تو ان کا درود شریف پڑھیے, آپ نے کہا اللہم صلی مولا تو درود. ماجرا کیا؟ اللہ نے فرمایا تھا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, مفہوم آیت مقدسہ نماز پڑھو, نماز کو ادا کرو. تب آپ نے نہیں کہا مولا تو نماز پڑھ, رب نے آپ سے فرمایا روزہ رکھو, واقیم الصیام الی اللیل, تو آپ نے نہیں عرض کیا پروردگار عالم تو روزہ رکھ. پروردگار عالم نے آپ سے کہا تھا زکات دو, تو آپ نے نہیں عرض کیا مولا تو زکات دے. زکات آپ دو, روزہ آپ رکھو, نماز آپ پڑھو, اور جب سلام کی باری آئے اے بولا مسلمان اب بھی نہ سمجھے گا, اے پیارا نوجوان اب بھی نہ سمجھے گا. اللہ اللہ, اس کے دو سوال جواب اعلی حضرت سرکار نے عطا فرمائے. پہلا جواب اعلی حضرت سرکار دیا تھا, فرماتے ہیں کہ ہماری کو مولا ہم تیرے محبوب کی شان محبوبیت سے واقف نہیں, اللہم صلی مولا اس کی شایان شان تو ہی درود بھیج. اور دوسرا جواب یہ دیا کہ پہلے ہمارے دادا تھے, پردادا تھے, اس کے بعد والد آئے, پھر ہم آئے, پھر ہم چلے جائیں گے, تو ہمارا بیٹا ہوگا, پھر پوتا ہوگا, پڑپوتا ہوگا. یعنی ہمارا وجود دو آدم کے درمیان ہے, پہلے نہیں تھے آج ہیں, پھر آنے والے دور میں ہم نہ ہوں گے ہماری اولاد ہوگی. تو جب ہم نہ ہوں گے تو درود کون پڑھے گا؟ درود کون پڑھے؟ اللہم صلی پروردگارا تو درود ہے. اس لیے ہم نہ ہوں گے خدا ہوگا, زمین نہ ہوگی خدا ہوگا, آسمان نہ ہوگا خدا ہوگا, چاند کی چاندنی نہ ہوگی خدا ہوگا, سورج کی کرن نہ ہوگی خدا ہوگا, جنت نہ ہوگی خدا ہوگا. اور جب خدا ہوگا تو محبوب خدا کا درود ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شیر ہندوستان, اللہ. اور آگے چلو گا, اور آگے چلو. ابھی ہم آئے تو ہم نے کہا السلام علیکم, کیا کہا؟ ہمارے کرم فرما دیری نا حضور شیخ سنت کے چہیتے مرید نثار بھائی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, پتا نہیں کس چکی کا یہ کھاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مجھے پتا بتا دے تو میں بھی جا کے کم سے کم کلو دو کلو لے آؤں, اس لیے کہ کہنا چاہیے سنابر کی والدہ بھی کہتی بہت پتلے دبلے. میں نے کہا الحمدللہ پتلا دبلا تو, بڑے بڑے موٹے ہر مارتے. اللہ اللہ, دیکھیے آپ, یہ ہمارے نثار بھائی حشمتی بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین آمین. بقول ہمارے مولانا بشارت حسین صاحب قبلہ کے والد ماجد کے, چاول جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے. تو یہ پرانے چاول بیٹھے صحت دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ, اگر کسی بہادری پہ گر جائیں تو وہ مر جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہ 302 لگے نہ 301 لگے. کیا ہوا اگر پولیس والے پوچھے گا کیا ہوا؟ کیلے کی چکل میں پاؤں پڑا, پھسل گیا, گر گیا, یہ مر گیا. اللہ اللہ, ہر سنی کو یہ صحت عطا فرمائے. آمین آمین, آمین. اللہ, میں ابھی حاضر آیا, میں نے کہا السلام علیکم, کیا کہا؟ زور سے بولو. میں بوڑھوں کو سنانے نہیں آیا ہوں, ان نوجوانوں کو بچانے آیا. جن پر آج تبلیغی جماعت نظر لگائے ہوئے, سیاد بھی سیاست میں کس درجہ کی آنا ہے, سیاد بھی سیاست میں کس درجہ کی آنا ہے, کوے پہ نگاہیں ہیں, بلبل پہ نشانہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان بوڑھوں کو بتانے نہیں آیا, اپنے ان بھولے نوجوانوں کو بتانے آیا ہوں. اب سنو, تقریر کے بعد سمجھو. سبحان اللہ, سبحان. کدھر جا رہے ہو؟ بولا نوجوان کدھر جا رہا؟ آ جا دامن مصطفیٰ میں, آ جا, آ جا محبوب کی لدائے رحمت میں, آ جا, آ جا اللہ کے پیارے محبوب کے دامن کرم میں, آ جا. کدھر جا رہا؟ آجا مجھے کہنے میرے پیارے, آ رہی بات مجھے کہنے میرے, اگر عبادت میں بچا لیا ہوتا, اگر عبادت میں بچا لیا ہوتا تو عبادت کرنے والا, جنت والا, حوروں والا, خلوا والا نعرہ تکبیر, نعرہ شہزادے شیخ شیر سنت زندہ آباد. اے میرا بولا مسلمان, سجاد بھائی نے نوکر رکھا اور پھر نکال دیا تو مولانا تجمع حسین صاحب قبلہ نے کہا کہ رکھا کیوں تھا, رکھا تو پھر نکالا کیوں, رکھا کیوں تھا سجاد بھائی اور رکھا تھا تو نکالا کیوں؟ تو بولے انہوں نے چوری کر لی تو نکال دیا. ہے نا بھائی بات سمجھ میں آئی؟ کسی بنا پہ نکالا گیا. اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ مگر سجاد بھائی کو معلوم نہ تھا, وہ غائب دہ نہ تھے, وہ غائب دہ. مگر خدا کے غائب کے تو وہابی بھی قائل ہیں, غیر مقلد بھی قائل ہے کہ خدا غائب جانتا ہے. تو اے غیر مقلدو مجھے جواب دو, اے اہل حدیث کا نعرہ لگانے والے جواب دو, جب خدا غائب دہ ہے, خدا کی قسم غائب دہ ہے, تو رکھا تو نکالا کیوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مر جاؤ گے تم جواب نہ لا پاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر جب ہم نے اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور اس میں حکمت کیا ہے, تو فرمایا حکمت رب جانے, مگر جو اس نے اپنے کرم سے اپنے حبیب کی عطا سے ہم کو دی وہ حکمت, اس کے اندر بات یہ ہے. ہزار بار بلا تشبیہ بلا ترکیب جب لوور کورٹ کے اندر مقدمہ چلتا ہے تو وکیل اپر کورٹ کا فیصلہ پیش کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں نظیر. کیا کہتے ہیں؟ نظیر. کہ سر دیکھیے یہ سپریم کورٹ کی نظیر ہے. بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ سر یہ دیکھیے سپریم کورٹ کی. اب جب اس نظیر کو وہ دیکھتا ہے تو وہ مجسٹریٹ بھی اسی کی روشنی میں فیصلہ دیتا, اسی کی نظیر میں. ہزار بار بلا تشبیہ و بلا ترکیب رب کو صبح قیامت تک قانون بنانا تھا کہ کوئی عبادت کر کے یہ نہ سمجھ لے کہ جنت میرے باپ کی ہو گئی. اگر عبادت کرنے کے بعد جنت میں رہنے کے بعد بھی میرے حبیب کو سجدہ نہ کرے گا تو نکال کے باہر پھینک دیا جائے گا. اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ اب آ جاؤ ذرا ان علماء سے پوچھو. اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ ہمارے علماء کو تسلط فی الدین کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ ان علماء کرام سے پوچھو, پہلی منزل عبادت کی قیام ہے, پھر دوسرا رکوع ہے, پھر تیسرا تشہد ہے, پھر چوتھا. اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ بھولا مسلمان اب بھی نہ سمجھے گا. پہلی منزل تعظیم کی قیام, دوسرا رکوع, تیسرا تشہد جس میں اتحیات پڑھ, اور چوتھا زور سے بولو. اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے؟ کدھر جایا؟ اس نے سجدے کا انکار کیا تھا جو آخری منزل ہے تعظیم کی, راندے دھرنا کر دیا گیا تو جس نے سجدے کا انکار کیا وہ نہیں بخشا گیا, تو جس نے خیام تعظیم کا انکار کیا ہے وہ کیسے بخش دیا جائے؟ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شہزاد شیر کے شہر سنت. یہ تو نہیں بولو کھڑے ہو کے تعظیم کرتے. اب بھی نہیں سمجھے تو کب سمجھے؟ اس نے سجدے کی تعظیم سے انکار کیا تھا جو آخری منزل ہے اور اندر پہنچ گیا تھا. انہیں تو ابھی بورڈنگ کارڈ بھی نہیں ملا, اندر پہنچ گیا تھا باہر پھینک دیا گیا. تبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگے ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں. ابھی ہم حاضر ہوئے, حاضر ہونے کے بعد ہم نے کہا السلام علیکم. کیا کہا؟ زور سے بولو السلام. فوراً حضرت مولانا تجمع حسین صاحب قبلہ نے فرمایا وعلیکم السلام. کیا کہا؟ ہم آئے ہم نے کہا السلام علیکم. حضرت مولانا قاری نعمت اللہ صاحب نوری نے فرمایا وعلیکم السلام. کیا کہا؟ وعلیکم. ہم آئے ہم نے کہا السلام علیکم, مولانا بشارت حسین صاحب قبلہ نے فرمایا وعلیکم السلام. ہم آئے ہم نے کہا السلام علیکم, ہمارے مولانا شریف صاحب امام صابری مسجد نے فرمایا, اور اس نے دیکھا ادریس رضا نے سلام کیا, مولانا تجمل صاحب نے سلام کا جواب دیا, ادریس رضا نے سلام کیا, مولانا بشارت حسین صاحب قبلہ نے سلام کا جواب دیا, ادریس رضا نے سلام کیا, مولانا نعمت اللہ صاحب نوری نے سلام کا, ادریس رضا نے سلام کیا, مولانا قطب الدین صاحب نے سلام کا. زور سے بولو. سمجھ گئے کوئی انبن نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے. اگر جھگڑا ہوتا تو سلام کا تبادلہ نہ ہوتا. بولو جھگڑا ہوتا ہے سلام ہوتا ہے نہیں. فوراً سمجھ گئے کوئی انبن نہیں ہے, کوئی بگاڑ نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے. مگر جیسے ہی ہم نیچے اترے فوراً ہمارے انجمن کے نوجوان آگے بڑھے اور بازو سامہ کا ادریس رضا, آگے کا سفر بعد میں, بمبئی کا سفر بعد میں, کرلا کا سفر بعد میں. بات ایسی ہے کہ صدر صاحب نے سیکرٹری صاحب میں سلام بند ہو گیا. کیا کہا؟ سلام بند ہو گیا. پہلے اس مسئلے کو حل کریں بعد میں آپ آگے بڑھیں. ایک جملہ کہا سلام تو فوراً ہمارے ذہن نے بتا دیا اتنی انبن ہو گئی, اتنا جھگڑا ہو گیا, اتنی لڑائی ہو گئی کہ سلام اب بھی نہیں سمجھے گا. بولا مسلمان تو کب سمجھے گا, اے نا باقی مسلمان کب سمجھے گا. کیا مطلب؟ یعنی ان کی نبی سے لڑائی ہو گئی تو انہوں نے سلام بند کر دیا, اور غلامان رسول کی لڑائی لڑائی ہوئی ہے اور رسول سے قیامت تک لڑائی ہو. جب وہ برابر کھڑے ہو کر پڑھ رہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ذرا زور سے کہہ دو پیارے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. بات آ گئی ہے تو میں دیوا شریف حاضر ہوا تھا حضور سرکار سیدنا وارث پاک کی آستانے. یہ کیا کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ ادھر, یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہم جائیں گے نہیں, یہ کہتے ہیں ہم, یہ داڑھی والے کیا کہتے ہیں ہم جائیں گے نہیں. سوچا تھا داڑھی والا اگر غیر مقلد نہیں جائے گا, داڑھی والا دیوبندی نہیں جائے گا, داڑھی والا وہابی نہیں جائے گا تو دیوا شریف میں مجمع کم ہو جائے گا. تو وارث پاک نے بتا دیا اگر داڑھی والا وہابی نہیں آئے گا تو چوٹی والا ہندو آئے گا, بھارت کی حکومت لے کے جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تمہارے جانے کی بات نہیں ہے, وارث پاک کے بلانے کی بات ہے. الحمدللہ سرکار جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, بڑے نصیب کی بات ہے. وہاں پر تقریر ہوئی اور وارثیوں کو سبحان اللہ میں نے بتایا, میں نے کہا یہ تو کم وقت وارث پاک کے کٹر دشمن اللہ بس لے کے ڈنڈا دنا دن دوسرے دن سے شروع ہو گئے کہ ادھر جماعت نہیں آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد وہاں کے کچھ پیسے والے, کیونکہ پیسے میں لوگوں کو خریدتے ہیں نا دولت دے کے, لہذا کچھ لوگوں کو خریدا گیا, ان کا سودا ہوا, پھر جماعت کو لے کر آئے. ان واقعوں نے دنا دن وہی ڈنڈا جو سرکار کی آستانے سے ملا اسی پہ پیٹا, سبحان اللہ, نکال دیا باہر. پھر اس کے بعد باقاعدہ تھانے میں رپٹ ہوئی, ڈی ایم ایس پی سٹی مجسٹریٹ سب لوگ آئے, وارثیوں کو بلایا. حضرت توجہ چاہتا ہوں, سن رہے ہو پیارے؟ وارثیوں کو بلایا, ان توجہوں کو بلایا, میٹنگ ہوئی. بھائی جھگڑا کیوں؟ جھگڑا زور سے بولو, جھگڑا کیوں؟ تو وارثیوں نے کہا کہ ایس پی صاحب بات ایسی ہے کہ یہ وہ قوم ہے نہ خدا کو مانے, نہ رسول کو مانے, نہ وارث پاک کو مانے. اور وہ جو ایس پی تھی اتفاق سے بارہ بنکی کی, وہ عورت تھی. اب اس وقت کہاں ہے؟ کانپور میں ہے. ہاں یاد آ گیا, کانپور والا آ گیا نا ماشاء اللہ, اللہ خوش رکھے زارن کی برکتوں سے مالا مال. کہاں پہ ہے اس وقت؟ کانپور میں ہے, دیوا شریف کے قریب ہے, دور نہیں ہے. اللہ اللہ وہ بھی موجود. تو ان کا یہ وہ قوم ہے نہ خدا کو مانے, نہ رسول کو مانے, نہ بابا کو مانے. اب ان سے پوچھا تبلچیوں سے تو ان کا یہ سب بار کی جھوٹ بول رہے, ہم تو خدا کو بھی مانتے, رسول کو بھی مانتے, بس بابا کو نہیں مانتے. بابا کو اب وارسی حضرات بولے, ہم بولے اب ہمیں جواب دینے دیجئے. اللہ اللہ. تو وہ وہاں کی ایس پی بارہ بنکی کی جو ہندو ہے غیر مسلم ہے, قریب سلم کلے کی پوجنے والی ہے. اس نے کہا باقی ہو تم رکو ابھی تو مجھے جواب دے دے دو, ابھی مجھے جواب دے, تمہاری منزل نہیں ہے. اللہ اللہ. تو اس ایس پی عورت نے بارہ بنکی کے اندر بیٹھ کر وہی پوچھا, یہ بتاؤ تمہارے باپ نے بتایا خدا ایک ہے, تمہارے باپ نے بتایا رسول مدینے میں ہے, یہ بتایا تو بابا نے بتایا, یہ بتایا تو بابا نے بتایا. اور جب تو بابا کو نہیں مانتا تو نہ خدا کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت شہزادے شیر شہر سنت. یہ مولانا تجمل صاحب کا فیصلہ نہیں ہے, یہ مولانا بشارت حسین صاحب کا فیصلہ نہیں ہے, یہ مولانا قطب الدین صاحب کا فیصلہ نہیں ہے, یہ مولانا نعمت اللہ صاحب نوری کا فیصلہ نہیں ہے, یہ ان کا فیصلہ ہے. اللہ, وہ بھی عورت, وہ بھی یہ ہے میرے بارش کا بار. اے میرا بھولا مسلمان کدھر جا رہا ہے؟ پوچھو انتظامیہ سے, پولیس والوں لاشے کو جلا دیا. ہم نے پوچھا آپ پولیس والوں تم نے لاشے کو کیوں جلا دیا؟ بولے اس کا کوئی وارث نہ تھا, کوئی وارث نہ تھا, اس کو جلا دیا. اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ جس کا وارث نہیں ہوتا وہ جلا دیا جاتا ہے, اور جس کا وارث جلا لیتا ہے وہ اعلان کر رہا ہے اے دنیا گھبراؤ نہیں, تمہارا یہاں بھی وارث ہے, تمہارا وارث. یا رسول اللہ, اللہ اللہ اللہ. ہمارے یہاں کے ایم ایل اے ریاض بھائی اللہ دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. سرکار حضور سبحان اللہ حضور مفتی اعظم ہند سے مرید ہیں, مریض نہیں ہے مرید ہے. ایک مریض ہوتا ہے جدھر دیکھی روٹی بوتی ادھر لگائی لوٹا پوٹی, اور ایک مرید ہوتا ہے جان تو دے دیتا مگر پیر کا اصول قربان نہیں ہونے دیتا. الیکشن میں جب اٹھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ اللہ کسی وہابی کا ووٹ نہیں چاہیے, کسی دیوبندی کا ووٹ نہیں چاہیے, چاہے بھلے سیاست رہے یا چلی جائے, مگر اے سنی بریلیوں تم تو ضرور مجھے کو دو, اس لیے کہ میرا حق ہے مجھے ووٹ دو. اللہ اللہ. اس کے علاوہ مجھے ہندو ووٹ دیں گے, تمہارا ووٹ ہوگا اور ہندوؤں کا ووٹ ہوگا, میں جیت جاؤں گا. تو وہاں کے لوگوں نے پوچھا ریاض بھائی یہ کیا ماجرا ہے, تم کہہ رہے مسلمان کو ہندو ووٹ دے گا اور وہاں بھی نہیں دے گا؟ تو ریاض بھائی نے بڑا پیارا جواب دیا ہے, میلے کا جواب سنو. کہا ہم نے وہابی کو نہ اجمیر میں دیکھا, نہ کلیئر میں دیکھا, نہ بہرائچ میں دیکھا, مگر ہر آستانے پہ ہم نے ہندو کو دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لہٰذا ہمیں معلوم ہے کہ جو بابا کے ہاں حاضری دے رہا وہ ہمیں ضرور ووٹ دے گا. سبحان اللہ. مگر یہ تو وہ غدار قوم ہے, نہ بابا کی ہے نہ بابا کے چاہنے والوں کی. اللہ انہیں کی پیاری محبت میں دلائے, انہیں کی پیاری محبت میں سلائے, انہیں کی پیاری محبت میں اٹھا. اللہ اللہ. ہاں اب اس کے بعد اس نے فوراً کہہ دیا کہ تم نہ خدا کو مانتے نہ رسول کو مانتے نہ بابا کو. اور سنو کیا فیصلہ دیا مولانا تجمل صاحب تو ملا نے نہیں, مولانا قطب الدین صاحب نے نہیں, مولانا شریف صاحب نے نہیں, مولانا بشارت حسین صاحب نے, اس کانپور کی ایس پی عورت نے جو آج کانپور میں ہے اس نے فیصلہ دیا کہ دیوا شریف کے ارد گرد تقریباً 30 کلومیٹر کے اندر کوئی توجہ آ نہیں سکتا. تم نے کہا تھا جائیں گے نہیں, تم نے کہا تھا ان گاڑی والوں کا جائیں گے نہیں, تمہاری سے بھاگنے کا نہیں, ہم آنے نہیں دیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اللہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے میرا بھولا مسلمان کدھر جا رہا ہے؟ سرکار کے دامن کو تھا. ابھی میں وہی بات عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ سنی پڑھ رہا, سنی سلام زور سے بولو پڑھ رہا. اللہ. اب ذرا سا آگے بڑھ, یہ ہمارا بھولا نوجوان, اللہ اسے اپنی محبوب کی محبت میں دیوا نہ بنا. آمین آمین. جو شہر تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ. ہر وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوون ٹپک رہا ہے, نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں میں. کدھر جا رہا بولا مسلمان, کدھر جا رہا ہے؟ یہ تو ذرا دیکھ اس پروانے, ایک رات میں پیدا بھی ہوا, عاشق بھی ہوا, مر بھی گیا. سبحان اللہ. ذرا غور کرو, مگر صبح کو پروانہ نہ ہوگا, صبح کو پروانہ نہ ہوگا. ہم نے کہا پروانے صبح کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا صبح اللہ مرکری بھی ہوتی ہے, تار بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا مگر تم نہیں ہوتے. تو پروانے جواب دیا, میں تار پہ نہیں آتا, میں ٹیوب لائٹ پہ نہیں آتا, میں مرکری پہ نہیں آتا, میں تو جمال یار پر آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ. تو وہی بات عرض کر رہا تھا, یہ بولا مسلمان ہم سے کہے گا ہم تو پڑھتے ہیں صلاۃ وسلام, ہم تو مگر وہ نہیں پڑھتے. بڑی اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں, سن رہے ہو؟ ان بڈھوں سے صبر کیے نہیں بولتے, اسی نوجوان کو پکڑتے. آؤ آؤ اللہ کی بات کریں, آؤ آؤ رسول کی بات کریں, آؤ نماز پڑھو, آؤ نماز پڑھو, آؤ. ہم جب پہنچے کہنا چاہیے اترولا میں, تو اس کے یہاں دیکھا تو پرندے رکھے ہوئے. تو ہم نے کہا یہ پرندے مرے ہوئے, اس کے اندر بھسا بھر کے تم نے کیوں رکھا؟ چڑی مار نے پوچھا اترولا میں, گونڈا ضلع کے اندر. تو چڑی مار نے کہا کہ ایسا ہے کہ جب ہم پرندوں کو پکڑتے ہیں تو یہ مردہ پرندے رکھ دیتے ہیں اور جھاڑی میں چھپ جاتے ہیں اور اسی پرندے کی آواز بولتے ہیں. تو اوپر سے جو ان کی برادری جاتی ہے وہ سمجھتی اپنی برادری بیٹھی ہوئی, وہ دنا دن اتر اور جب اتر جاتی تو ہم مارتے ہیں تو سب زندہ اور مردہ دونوں اندر ہے اور پھر دنا دن سب کو مردہ بنا دیتی. اے بولم ستو تو زندہ, تو زندہ ہے, صرف کروٹ لینے کی دیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں وہی بات عرض کر رہا تھا کہ آپ یہ کہو گے اسی طرح ہم تو پڑھتے اپن پڑھتے مگر وہ نہیں پڑھتے. ہے بولا مسلمان, آؤ ہم اور تم دونوں چلے قرآن شریف کی بارگاہ. اے قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں سلام, وہ نہیں پڑھتے. اللہ اللہ. تو قرآن نے کہا اے بندے مومن غور کر کے تو دیکھ, ہم نے پڑھنے کے لیے کہا کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا کی خیر لگا دی ہے, ایمان والوں سے کہا ہے جو ایمان والا ہوگا وہ سلام کا پڑھنے والا. بس یہ سمجھ میں آئی ہو؟ اللہ. اور اگر وہ بھی پڑھنے لگتے تو پھر پہچان کیسے ہو؟ اللہ الحمدللہ. آج بے ایمان لکھے معاذ اللہ, نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. اللہ کے پیارے محبوب سرکار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا شان ہے, سلام کرتے ہو آپ ہے نا؟ اللہ کہنے کے بعد کرتے ہو کہ بغیر کہے کرتے؟ بولو, کہنے کے بعد تو نہیں, زور سے بولو, بغیر کہے سلام. السلام علیکم, السلام علیکم, بول یہی ہے نا. اللہ اور اللہ کا حبیب آج شب معراج چلے, سبحان اللہ کہہ دو. عرض کرتے یا رسول اللہ, یہ حضرت آدم صفی اللہ سلام کریں, آقا سلام کر رہے ہیں. عرض کرتے یا رسول اللہ, یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام کیجیے, سلام کر رہے ہیں آقا. عرض کرتے یا رسول اللہ, یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ سلام کریے, آقا سلام کر رہے ہیں. آپ بغیر آپ آقا کہنے کے بعد, اے بولا مسلمان اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے؟ اللہ زندگی بھر بغیر کہے آپ نے بھی کیا, مجھے کہا آپ کو دولہا بنایا گیا, اللہ پھیرا باندھا گیا اور نکاح ہو گیا. اس کے بعد کہا جا رہا ہے دیکھو یہ تمہارے چچیا سسر ہیں سلام دیجیے, سبحان اللہ. تمہارے ممیا سسر ہیں سلام دیجیے, سبحان اللہ. یہ تمہارے سسر ہیں ان کو سلام کیجیے, یہ تمہارے ممیا سسر ہیں ان کو سلام کیجیے. تم یہاں کے دولہا بنے, نبی آج آخرت کے دولہا بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا جب دولہا بنے ہیں تو اب کہا جا رہا آقا سلام کیجیے. سبحان دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو, دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو, مشکل میں ہے براتی پرخاش اللہ کے پیارے محبوب سرکار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے شاپ, اے جبریل میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہا ہے, موسیٰ اپنی قبر میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتا نماز زندہ پہ ہے کہ مردہ پہ, بولو زندہ پہ ہے کہ مردہ پہ, اللہ کے حبیب ارشاد فرمائے جبریل میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہا ہے, اے بھولا مسلمان کلیم زندہ ہے اور کیسا زندہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے, تو پھر حبیب کی زندگی کا کیا حال ہے, اللہ اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے, اسی محبوب کی محبت میں سلائے, اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے, کدھر جا رہا بھولا مسلمان کدھر جا رہا, سبحان اللہ نماز پڑھو, اسی لیے میں کہتا ہوں مجھے کسی کی پرواہ نہیں, جان ہتھیلی کے لیے پھرتا ہوں, دعوت اسلامی والے ناراض ہو جائیں تو پرواہ نہیں کرتا, سنی دعوت اسلامی والے ناراض ہو جائیں تو پرواہ نہیں کرتا, ابھی بھی دفتر خان پہ میں نے کہا تھا کہ مولانا شاکر سے کہو کہ اس حالات کو صحیح کر دو, قوم کو دو پھاٹ میں باندھ دیا, ایک کو ہرا باندھ دیا ایک کو سفید باندھ دیا, رنگوں میں تقسیم نہ کرو دلوں کو رنگ دو, اسی لیے بابا یہ بہت کہتا ہوں وہ اشرفی اشرفی نہیں, وہ برکاتی برکاتی نہیں, وہ رسمی رسمی نہیں, وہ واسی واسی نہیں, وہ چشتی چشتی نہیں, وہ حسمتی حسمتی نہیں, وہ مشاہدی مشاہدی نہیں, جو وہابیوں سے گھیر لے گا, نعرہ تکبیر زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ, میں نے بمبئی میں کہا اور کیا میں تمہیں اس بھڑکتے ہوئے جہنم سے بچانے آیا, آج جوڑ کے بھیک مانگنے نہیں آیا, سو مرتبہ تمہارے اس کے تو رد وہابیہ کے لیے بلا لیا, الحمدللہ میرا عقیدہ اور میرا مطلب یہ ہے جو میرے آقائے نعمت دریائے رحمت اعلیٰ حضرت نے فرما دیا, کون کہتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا اللہ, لوگوں کو دعوت اتحاد دے رہا اور الیاس اور مولوی شاکر ایک نہ ہو سکے, مولوی الیاس اور مولوی شاکر ایک نہ ہو سکے اور کروڑوں مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دے رہا ہے, دو پھاڑ میں تقسیم کر دیا ہے, ایک کو ہرا مار دیا ہے, ایک کو سفید کر دیا, کیا بات ہے, انا للہ وانا الیہ راجعون, اگر آج مایاوتی اور ملائم سنگھ ایک ہوتے تو دلی تک پہنچ گئے, ہزار بار بلا تشبیہ بلا تمثیل, مگر افسوس ہے کہ دو مسلمان ایک نہ ہوئے, پوری قوم کو دو میں تقسیم کر, لہذا ہم یہ نہیں کہتے کام کرو خوب کرو مگر ہرا بھی مانگو سفید بھی مانگو لال بھی مانگو کتائی بھی مانگو, کسی میں تقسیم ہونے کی ضرورت نہیں, اعلی حضرت کے نظر کو کلیجے سے لگا لیا, نعرے نبی نعرے رسالت شہزادے شیرے شہر سنت, ہمارے اخلاق میں یہ نہیں کہ تم اشرفی ہو تو کالی ٹوپی اوڑھو, تم برکاتی ہو تو نیلی ٹوپی اوڑھو, تم رضوی ہو تو ہری ٹوپی اوڑھو, نہیں جو چاہو اوڑھو, جو بھی مباح ہے وہ اوڑھو, سبحان اللہ جو جائز ہے وہ اوڑھو, مگر دل کو اس سے مصطفیٰ سے دھو لو, سبحان اللہ مگن کر لو, دل اس سے مصطفیٰ میں مگن ہو جائے, جلد سے نکلتے چلے جاؤ, رسول کے دیوانے بناتے چلے جاؤ, اللہ اللہ, اجمیر شریف میں میں نے کہا, ابھی گوا میں بھی میں نے کہا, میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا الحمدللہ, بہت سے ناراض, میں نے کہا حب جو کہے گا اس کے ناراضی ہوگا, غلط ہو تو میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالو, پاؤں میں بیڑی ڈالو, مجرم ہوں بن کر, تو اگر مظلوم ہوں تو تم ہی نہ سنو گے تو اس سے کون سنے گا, یہ دل کی صدا ہے میری آواز, دوسری بات میں نے کہا کہ مسواک سنت, ہاتھ دھونا سنت, کلی کرنا سنت, پانی پینا سنت, سب سنتوں پہ عمل, سنتوں کا اجتماع, مجھے ایک بات عرض کر دو کہ آپ بجائے سیدھے ہاتھ کے الٹے ہاتھ سے پی لو تو آپ کہو گے اتنی سزا, تیری بات نہیں مانیں گے, مولانا تجمل کی بات نہیں مانیں گے, مولانا قطب الدین کی بات نہیں مانیں گے, مولانا شریف کی بات نہیں, ہم تو رسول کی بات مانیں گے, سرکار نے جو فرمایا تو میرا بھولا مسلمان سرکار کی سنت ہے سیدھے ہاتھ سے پینا, سرکار کی سنت ہے ہاتھ کو دھونا, سرکار کی سنت ہے کلی کرنا, سرکار کی سنت ہے ناک پہ پانی ڈالنا. تو ذرا ہمیں یہ بھی بتا دو کہ تبلیغ سنت کا طریقہ کیا, سنت کا تبلیغ طریقہ کیا ہے؟ تبلیغ کا آقا نے پہلے مسواک نہیں دی, آقا نے پہلے غسل نہیں دیا, آقا نے پہلے روزہ نہیں دیا, آقا نے پہلے نماز نہیں دی, آقا نے پہلے حج نہیں دیا, آقا نے پہلے زکات نہیں دی. فرمان کی چوٹی سے اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ انی محمد رسول اللہ, تم میرے بن جاؤ میرا تمہارا بچانا میرا. سب سے پہلے آقا نے کیا دیا؟ ایمان دیا. اسے آپ نے پیچھے کر دیا, اسے آپ نے اور سنتوں کو آگے کر دیا. تو سنتوں کی بنیاد تو ایمان ہے, ایمان ہوگا تبھی تو سنتیں رہیں گی. یہاں تو صاحب سنت کو قربان کرتے چلے جا رہے ہیں. معاذ اللہ, صاحب کتاب میں لکھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اتحاد و اتفاق کی دولت آمین. مالک و مولا ہمیں نہ الیاس قادری کا پابند بنائے, نہ مولوی شاکر کا پابند بنائے, ہمیں بنائے تو اعلیٰ حضرت کے مطلب کا پابند بنائے. اللہ ہمارے لیے اعلیٰ حضرت کا مسئلہ کافی ہے, وہی واقعی ہے, وہی انشاءاللہ حشر میں انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ انشاءاللہ. پھر وہیں آ جائیے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ آج ایک بار آج چلی اسی پہ بات یاد آ جاتی. ذرا زور سے سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ سنی کی بارات کیسی چلتی, ہندو دیکھتا کہتا بارات آ رہی, عیسائی دیکھتا کہتا بارات آ رہی, یہودی دیکھتا بارات آ رہی. اللہ کیوں؟ اس لیے کہ جو دولہا ہوتا اس کی پیشانی پہ سیرا ہوتا, اس کی پیشانی پہ سیرا ہوتا ہے. ایک پنجابی دیکھتا کہتا بارات آ رہی. اللہ اور ایک ان کی آتی, ایک ان کی آتی, پتہ نہیں شمشان گھاٹ سے آ رہے ہیں کہ قبرستان سے آ رہے ہیں. سناٹا بچا. ہم نے پوچھا اپنی ماں بہنوں سے کہ تیرے کی کیا ضرورت, ماں بہنوں سے پوچھا تیرے کی کیا ضرورت تھی, تو ماں بہنوں نے کہا بیرن کو ابتر لگایا, بکور لگایا, خوشبو لگائی, نورِ مصطفیٰ کا چہرے پہ صدقہ ملا, لہذا چہرے پہ پھولوں کی نقاب ڈال دی تاکہ کسی کی نظر نہ لگے, کسی کی نظر نہ لگے. اللہ اللہ تم, ہم نے کہا ادھر کیوں نہیں؟ تو بولے اس کم بخت کو کیا نظر لگے گی جسے رسول نظر نہ آئے. یہ تمہاری بات ہے چمپا جلی جو ہی چلی بیلا چلا یا سمن چلا, اس لیے کہ آقا کا دیوان ہے. سبحان اللہ. ان کے آپ پوچھتے ہیں آپ کا نکاح ہے, آپ کا نکاح ہے, آپ کا نکاح ہے. مالوا لینے آئے تھے یہ اور لے گئے یہ, مگر ہمارے یہاں قاضی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں, جس کی پیشانی پہ چہرا ہے وہی کل برات کا دولہا ہے. ادھر دیکھیے حضرت بھتورا بھی آنے کو تیار ہے. سناٹا بٹا سناٹا. پھر وہی بات یاد آتا ہے, اہل نظر کو نظر آئے, دیدے کو کیا دیکھے کیا نظر آئے. اللہ حضرت مجنو علی رحما جا رہے تھے, ادھر سے ایک صاحب آ رہے, ادھر سے ایک صاحب آ رہے تھے. اللہ اللہ تو پوچھا انہوں نے حضرت مجنو علی رحما سے کیا بات ہے بھائی, بیٹھ جائیے کیا ہے, دیکھیے تقریر ہو رہی, بیٹھ جائیے خاموش. اللہ اللہ جھوم کے دودھ پاک سنا ہوں, ادھر بھی دیکھ رہا ہوں, انشاءاللہ گھبراؤ نہیں, سب طرف دیکھ, اور انشاءاللہ یہاں بھی دیکھیں گے ایسے ہی اور وہاں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو تو سے انشاءاللہ. حضرت مجنو علی رحما سے کہا ہے مجنو تم نے کس لیلا سے محبت کی ہے, تم نے کس لیلا سے محبت کی ہے, اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں, اس کا رنگ سولا ہے, اس کی ناک موٹی ہے, اتنا سونا تھا کہ حضرت مجنو کو جلا گیا. لیلا کو دیکھنا ہے تو نگاہ مجنو لگا ہے. اے بولا مسلمان, اے باقی مسلمان, ان وہابیوں سے کہہ دو اللہ کے حبیب کو دیکھنا ہے تو عدوا کی نظر سے نہ دیکھو, شیطان کی نظر سے نہ دیکھو, پوجاری کی نظر سے نہ دیکھو, حضرت صدیق اکبر کی نظر. زندہ آباد زندہ آباد ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بس وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ستا لو جس قدر چاہو مگر پھر غصہ بھی بڑھنا چرا گے روئے زیبا لے کے ڈھونڈو گے زمانے کدھر جا رہا بولا مسلمان آقا کا دامن تھام لے قسم خدا کی جنت تیری میراث جنت تیری شراب نہ پیو جوا نہ کھیلو انشاءاللہ نماز پڑھو بولو انشاءاللہ نماز پڑھو اور داڑھی رکھاؤ انشاءاللہ کہہ دو ارے زور سے کہہ دو تاکہ یاد رکھ یہ لوگ قیام گاہ بھی پوچھیں کسی نے نہیں کہا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی بھیا کو بلایا تھا کسی نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا انشاءاللہ نماز پڑھو ہاں آج قوم مسلم کو جوئے کی طرف شراب کی طرف اس لیے لگایا جا رہا ہے تاکہ ہم کہیں دیکھو یہ بریلوی ہیں جو جوا کھیلتے یہ بریلوی ہیں جو شراب پیتے ہیں معاذ اللہ لہذا اے میرا بھولا مسلمان تیرا ہاتھ بریلی کے دامن سے وابستہ ایسا نہ ہو تیرا ہاتھ غریب نواز کے دامن سے وابستہ تیرا ہاتھ وارث پاک کے دامن پاک سے وابستہ تیرا ہاتھ حضرت صابر قلیری کے دامن پاک سے وابستہ ایسا نہ ہو کہ تیری بنا پہ کسی اثرات کی عزت پر ہٹ پائے کوئی کسی بزرگ کی شان میں غصہ بھی کرے لہذا آج اعلان کرو انشاءاللہ کہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے پھر وہی بات یاد آ گئی مولانا بشارت حسین صاحب اللہ حضرت سرکار شیخ سنت جا رہے تھے گربا بزرگ سے گرسائے گنج اسٹیشن پہنچے تو آپ ہی جیسے نوجوان تھے بےچارے اللہ اللہ اور داڑھی نہیں تھی نعرے تکبیر نعرے رسالت اتنے میں ٹرین آئی سامان رکھا حضرت نے دعا فرمائی اور اس کے بعد فرمایا بیٹا نماز پڑھنا بولے انشاءاللہ پڑھیں گے فرمایا بیٹا داڑھی رکھنا بیٹا زور سے بولو داڑھی رکھ لو بیٹا داڑھی رکھ لو تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایسی بات ہے کہ داڑھی والے کو کوئی لڑکی نہیں دیتا برتیا ہو جائے گی تو داڑھی رکھ لیں گے کیا کہا برتیا ہو جائے گی تو داڑھی رکھ لیں گے اللہ اللہ مگر وہ مظہر اعلیٰ حضرت وہ حضور شیخ سنت علی رحمۃ الرضوان بڑ جلسہ ارشاد فرمایا بیٹا تم سب داڑھی رکھ لو لڑکیاں کہاں جائیں اللہ اللہ اللہ لہذا اسلام کے اندر جہاں مردوں نے کام کیا ہے وہاں سبحان اللہ اسلام کی کلیزوں نے بھی بڑا کام کیا ہے دین کا دختران اسلام نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے اللہ عورت ہر چیز برداشت کر لے جمپر ملے نہ ملے شلوار ملے نہ ملے اللہ اللہ پانی ملے نہ ملے مگر سوتن برداشت کرے گی بولو نہیں اگر کوئی جھوٹ موٹ فون بھی کر دے گا تو تمہارا گدا یہاں باہر پڑا ہوگا آنے لو کم بخت کو دوسرا نکاح کرنے جا رہا بولو برداشت کرے گی ہر مصیبت برداشت ہے مگر ایک ملک میں دوسرا ہوم منسٹر بولو گوارا کرے گی نہیں اللہ اللہ لہذا مجھے آج یہ کرنا ہے کہ انہوں نے کہا تھا حضرت بارات ہو جائے گی تو داڑھی زور سے بولو داڑھی رکھ لیں گے بارات بھی حضرت کی ہو گئی اور چار وکٹ بھی ہو گئی یعنی دو شہزادے بھی آ گئے اور دو شہزادیاں بھی آ گئی مگر حضرت کی داڑھی ابھی تک نہیں آئی ہماری ماں بہنوں کو غور کرنا چاہیے کہیں حضرت کا دوسری شادی کرنے کا ارادہ تو نہیں لہذا وہ آگے بڑھیں اور سرکار کی سنت آباد کر دیں اللہ اللہ یعنی شوہر کی داڑھی رکھا دیں نبی کی سنت آباد کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور سوتن آنے کا دروازہ بھی بند اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے اسی محبوب کی محبت میں سلائے اسی محبوب کی محبت میں آمین تو وہی بات عرض کر رہا تھا پیارے سرکار کا دامن تھام لے بیٹا بار ہو جائے گا اب وہ بارات چلی رحمتوں کی سوغات چلی یہی سے بات چلی یاد رکھیے گا ذرا مولانا حکیم الدین صاحب اللہ اللہ ماشاء اللہ مجھے بھی حکیم کی ضرورت تھی چلیے ادھر بھی حکیم مل گئے ماشاء اللہ سے اللہ مولانا حکیم الدین صاحب اللہ اللہ اور مولانا شریف صاحب ماشاء اللہ مولانا وزیر احمد صاحب ماشاء اللہ مولانا تجمل صاحب سے تو پرانی ملاقات ہے مگر یہ بزرگوار ہیں چھوٹوں کو یاد کہاں کرتے اللہ اللہ آج میں تو پہچان نہیں سکا مگر جہاں حوالہ دیا فوراً سمجھ لیا ماشاء اللہ مجھے محبت ہے میں الحمدللہ جس سے ملتا ہوں اللہ رسول کی رضا کے لیے ملتا ہوں اور سنے کلی مولوی سے اتنا دور بھاگتا ہوں اس لیے کہ خود تو جہنم میں جا رہا مگر سینکڑوں قوم کے افراد کو لے کر جا رہا یہ سلح کلبی مولوی کا نتیجہ ہے. مگر الحمدللہ مجھے جو کچھ ملا اپنے حضور مشاہد ملت سے ملا, فرمایا بیٹا جان تو چلی جائے بھائی مگر ایمان کی دولت نہ جانے کا. اللہ اللہ میرا اللہ اللہ وہی الحمدللہ بات ہے. اور آپ پوچھو بمبئی والوں سے, ہزاروں لوگ اس کے گواہ ہیں کہ جمعرات کو حضرت کا رسال ہوا, جمعرات اور جمعہ اور سنیچر, سنیچر والے دن جب والدہ پہنچی ہے اور فرمایا والدہ صاحبہ دامت اللہ علینا بدافی والخیرانی کہ لال ہمیں امید یہ تھی کہ ہماری نماز جنازہ آپ پڑھاؤ گے اور آپ ہمارے سامنے چل دیے تو حضور مشاہد ملت نے آنکھوں کو کھول دیا. ہزاروں آدمی کا وہاں اللہ اللہ بمبئی کے لوگ بھی تھے اللہ اللہ. میں نے کہا جاؤ دیکھو اللہ اللہ. دوسری بڑی کرامت یہ کہ مرنے کے بعد آنکھوں میں چمک نہیں رہتی مگر حضور مشاہد ملت کی آنکھوں میں وہی چمک تھی. سبحان اللہ اللہ. اور اس کے بعد تقریباً 6 گھنٹے کے بعد خود ہی حضرت نے اپنی آنکھوں کو سبحان اللہ بیچ دیا. اللہ اللہ. حضور مفتی اعظم ہند علی رحمت رضوان کے جنازے کے بعد اس کی مظہریت کے جلوے اگر ملے ہیں تو حضور مشاہد ملت کے جنازے. اتنا بڑا مجمع تھا, 4.5 کونٹل کی چارپائی تھی اور اس کے اندر تقریباً 50 کلو کے اس کے اندر پیپ پڑی ہوئی تھی. سوچا تھا کہ کیا ہوگا مگر وہ 5.5 کونٹل کی تقریباً چارپائی ایسے چل رہی تھی جیسے پانی پہ کشتی چل رہی. اللہ اللہ یہ عالم تھا جنازہ مبارکہ کا. اور سنو او کلمہ پڑھانے والا ادھر چلا, ہمارے ساتھ جانے کا کرایہ 30 روپے کا, آنے کا کرایہ 30 روپے کا, کلمہ پڑھنا کام تیرا. جنازہ لے کر چلے تو وہاں کے ڈی آئی جی نے کہہ دیا تھا کہ مسلم جو پولیس والے ہیں انہیں کی ڈیوٹی لگے گی. سی او جو تھا پورن پور کا اس کا نام آصف ہے, نوٹ کرنے والا نوٹ کرو, لکھنے والا لکھو, یاد کرنے والوں یاد کرو, چلنے والوں میرے ساتھ چلو, جانے کا کرایہ 30 روپے کا, آنے کا کرایہ 30 روپے کا, کلمہ پڑھنا کام تیرا. بہت بدبودار دیوبندی تھا, سہارنپور کا رہنے والا تھا, اس آصف کی بھی ڈیوٹی وہاں لگی ہوئی تھی. جب حضور مشاہد ملت کا جنازہ مبارکہ حویلی شریف سے باہر آیا اللہ اللہ اور نکلا تو وہ ساتھ میں تھا اللہ اللہ. اور جیسے ہی جنازہ مبارکہ سے کچھ دور آگے سفر طے کیا تو آصف نے کہا لوگو گواہ ہو جاؤ, موت کوئی برائی نہیں ہے, کب آ جائے لہٰذا تم لوگ گواہ ہو جاؤ. اللہ اللہ میں اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہا ہوں. اللہ اللہ پوچھا کیا بات ہے, کہا میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے ایک نور ہے جو جنازے میں برس رہا. میں دیوبندی ہوں, سہارنپور کا رہنے والا ہوں, مگر جب میں نے یہ جنوا دیکھا تو سمجھ لیا کہ بریلی والے حق پر ہے اور دیوبندی باقی پر ہے. نعرہ نبی, نعرہ رسالت, حضور مشاہد ملت, فیضان مشاہد ملت, مسلک اعلی حضرت. اور سہارنپور کے عاشق نے سبحان اللہ وہی سب کے سامنے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد شام کو جب گھر پہنچا بیوی کو حالات بتائے کہ میں نے دیوبندیوں کے بھی جنازے دیکھے, غیر مقلدوں کے بھی جنازے دیکھے, بھیڑ کی بات نہیں ہے, آج جو میں نے جنازہ دیکھا ہے تو یہ عالم تھا کہ آسمان سے نور کی بارش ہو رہی تھی حضور مفتی شہر کے جنازے مبارکہ پر. لہذا میں نے تو ایمان لے آیا, تمہارا کیا اس بارے میں فیصلہ ہے. اللہ اللہ. تو اس کی شریک حیات کہنے لگی اللہ اللہ جہنم میں جا رہے تھے تو ساتھ میں لیے تھے اور جنت میں جا رہے تو طرح جا رہے. ارے بڑا ہو جاؤ میں بھی پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان یہ ہے اللہ والوں کا عالم, یہ ہے مصطفیٰ کے دلاروں کا عالم. بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ تم ہی سو گئے داستان پھر وہی آئیے بارات چلی جاتے. ارے یار ابھی تو تمہاری چلی بھی نہیں ہوگی, زور سے بولو. ہاں جس کی نہیں چلی مولا اس کی چلا دی, مگر جہیز کے لالچ میں نہ کرنا. ہاں جہیز کے لالچ میں کرو گے تو غریب ہو جاؤ, سرکار کی کنیز کو اپنے دامن میں چھپا دی. کل انشاءاللہ خدا نے قبول فرما لیا تو وہ اپنے دامن میں تمہیں چھپا کے جنت ملے گا. مولا لوگوں نے مجھ سے رشتہ نہ کیا تھا, لوگوں نے مجھ سے انکار کر دیا تھا, میرے پاس دولت نہ تھی, سرمایہ نہ تھا, مگر مولا یہ تیرے محبوب کا جو امتی تھا اس مجھ غریب کنیز کو وہاں پر اپنے دامن میں چھپا دیا. جنت میں تو جاؤں گی مگر اپنے شوہر کو لے کر جاؤں تو انشاءاللہ تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. اور یہی پڑھتے رہو, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا, دینے والا ہے سچا ہمارا. اب پھر وہیں آئیے بارات چلی رحمتوں کی سوغات چلی. ذرا زبان اللہ کہہ دو سبحان اللہ. یاد رکھیے گا انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ بولو داڑھی رکھیں گے نماز پڑھیں گے پڑھیں گے ہاں یہ جوا اور شراب اور یہ سٹہ بازی یہ دشمن ہیں جو تمہیں سکھا رہے ہیں تاکہ سنی بریلیوں کو تباہ کر دے لہذا پیارے شراب چھوڑ دو جوا چھوڑ دو دامن سرکار ہم سبحان تو وہی آ جائیں گے وہی بات عرض کر رہا تھا اللہ نے ایک بات اور عرض کر ان کی بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ جب پیشاب کرنے چلتے ہیں تو بغل میں دبا لیتے ورنہ دھار اسی پہ چلی جائے مگر الحمدللہ میں تو کہتا ہوں جب بات آ جاتی تو کہہ دیتا ہوں تم اپنا داڑھی بنا لاؤ ہم اپنا داڑھی منڈا لاتے ہیں اور ایک سکھ سے پوچھو ایک پنجابی سے پوچھو ایک ہندو سے پوچھو نور ادھر ہے کہ نور ادھر سبحان اللہ اس لیے کہ نور کا ظہور وہی ہوگا جہاں اس سے پاکے مصطفیٰ ہے ضرور ہے کہ داڑھی رکھو انشاءاللہ بولو انشاءاللہ مگر الحمدللہ اللہ اپنے حبیب کے سچے میں تمہیں وہ توفیق دے دے گا انشاءاللہ بولو انشاءاللہ تو ایک گاڑی وہ ہوتی ہے میراج بھائی پتہ نہیں کہاں چلے گئے ایک گاڑی وہ ہوتی ہے جو بنگال میں بیچ دی جاتی ہے حضرت ایک گاڑی وہ ہوتی ہے جو بنگال میں بیچ دی جاتی اور ایک گاڑی وہ ہوتی ہے جس کی ریپیئرنگ کر دی جاتی ایک گاڑی وہ ہوتی ہے جس کی اور جب ریپیئرنگ کے قابل نہیں ہوتی تو بنگال میں بات سمجھ میں آ گئی نا ہزار بار بلا تشبیہ بلا تمثیل کروڑوں بار بلا تشبیہ بلا تمثیل اے بھولا مسلمان